Simangana lo moko soki nisila yo libala e Lokolo yo niki kaipe na ligi Mamatanga ito kende sila ya makwela e Kapuru te kitoko na yo ele kino kima kobotola e Oh mama e Oh leki e takufa bure Lokolo yo niki kaipe na ligi Matanga ito kete sila ya makwela e Nakuru te kitoko na yo ele kino kima kobotola e Nani mino bala yo kasi zela moke ngai na yo toye bala e Nango ite kasi na sengi kompro ya soli bala e sengi boye Oh mama ye Oh leki ye takufa bure e Thank you. hapo. Ya, wake na wake, mwache mwenzako. Oh,